أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ده الله رب العزت دير له فضل اي احسان دي پده امت چې د هر امت لپاره د غي د خیر او برکت او د هر امت د خوشاله او د عزت لپاره هر زمانه کې یو کتاب نازل کړو چې هغه امت به په هغه کتاب باندې راجمع کېدو او د خپل زړونو تسلی به پاغي باندې کولا. او خپل رب ته به ځان نزدې کو د هغه په وسیله او ذریعہ باندې. دغه سي دی امت له الله کتاب نازل کړی دی چې هغه د دې امت د هر وخت یو ډیر لوی عزت ته او ډیر لوی برکت ته چې دا امت د دنیا په نورو خوشاله باندې او په نورو تقریباتو باندې دومره خوشحالي نشي حاصلولې څومره چې د الله په کتاب باندې حاصلې. دا یو لوی نعمت دی چې امت باندې دې شکریا لازم ده. د الله د دې نعمت شکریا ده چار چاله بکاری چې دې سره تعلق ساتي داس دکې او دې باندې خپل ټول د دنیا زندگی برابری چلا پدې کې د هر عمل لپاره او د انسان د هر ضرورت لپاره داسې احکام نازل کړی دي، آیاتونه نازل کړی دي چې کله انسان هغه ته لګون دي سوچ او فکر وکړي نو دومره خامخا یقین پیدا شي چې د الله کلام دی او ډیر رښتینی دی. نو بس دغه زمونږ د پاره پوره خبره ده چې زمونږ یقین او زمونږ اعتماد په دې راشي چې دا د الله کلام دی او د نورو خلقو کفرم د دې وجنو چیغی تیتلی تا دا اللہ کلام نوی بلکی دا پیغمبر دا زان نا جوڑ کردے کلبی او تا شعر وی کلبی او تا سحر وی ناغی پی زان حلاک کر دنیا و دا آخرت پرسوائے کی اختشو مبتلاشو او کلی چی او بند دمر پوری پدی قرآن باندی یقین او اعتمادو کی چې دا الله کلام دی او دې کې الله ډېر خیر او برکت اچول دی. نو بس دا پوره ده د نجات لپاره دا لږ خبره پوره ده. په دې سره الله انسان له ډېر عزت ورکوي او بیا هغه خلق چې هغې را اخلي په خپلې زده کوي په خپلو ماشومانو زده کوي او په دې باندې بیا خوشحالي کوي خاص کر د ختم پر ورځ باندې. نو دا د قران یو ډیر لوی عزت دی او هغه خلق ته پورا پته لګي جنن زمون پرې کور کې سمره خوشحالي ده او سمره خیر او برکت ته یو آیت ته قران چې ګوري دا دی واخله او صرف سوچ او فکر تپاتی دا اللہ رب العزت یا مقام کی ہوئی چما ستاسو دا پار دی کورونو کی سکون پیدا کرده دی کتاسو دنیا کی ډیر ستړی شے ډیر اوکڑی گئے او ډیر ستومان شے او جی خپلو کورونو تراشے انتاسو تا سکون حاصل شي. جعل لكم من بيوتكم سكنا دمر قدر ویل دي چې الله ستاسو لپاره په دې کورونو کې سکون پیدا کړی. بس په دې خبره چې انسان سوچو کې نو خوب پوشي چې دا د الله کلام دی او دا مونږه په یقین سره معلومو چې که په پردي ځای کې مونږ تار سومره عزت حاصل شي لکه یو سړی میلمه شي او د میلمه ډیر قدر او عزت وي او چې د چا میلمه یې نو هغې ته نه چاپېره ګرځي او د هرې خبرې تپوس کوي او بیا بیا وایي چې څه تکلیف دی څه ضرورت دی. لیکن ده باندې هغه شپه ډېره ګرانه وځي هر څه ورته بېسیارې خوراک سکاک او اسباب هر سو خدبان دی اغش پا چی دا وسنگ تیری گی زکا چی کوری اخپل نده کنا او کل چی خپل کور تراشی نو اس دی نی نده خوراکی نده سکت او بستری شلی دلی کٹتی و بس دادا بگڑیر لوی سکون حاصلی. دغسی دا قرآن یوی او خبر ویلیو چو جعلنا نومکم سباتن مونگ استاسو دا خوب و دا بدن آرام اور راحت پیدا کرده نو دیکی عجت نی چه مونگ دا استاد نا تپوسو کو یا کتاب ور پسیو گورو بس پخپلا چه کل مونگ تا دا آرام حاصل شی نو مونگ پوشو چه دا اللہ کلام دے دیر رشتی نے کلام دے چه سنگے ویلی دی نو قصدا چکه دا خوب نوې په دنیا کې نو انسان به بالکل لیونه شي او یقینا چې دا راحت د بدن دی. دغه صلی الله رب العزت یمحق الله الربا ويربي الصدقات د سود مال الله ختمي او د خیرات مال الله زیاتی. نو دا صرف زمونږ سوچ او فکر ته پاتې ده چې مونږه سوچ او فکر وکړو د قصې ده چې د کوم خلق مالونه حرام دي او د سود دي ناغه وخت په وخت باندې تاواني کیږي نقصان مومي تر دې چې دغه سي پاتې شي او کوم چې د الله پر رضا باندې ناغه مال کې الله خیر او برکت اچي. تغسی قرآن ویلی چه خلق و دخپل عزت خیالو ساته دا عزت خیال دیتا وی چکل دی انسان باندی دی دنیا کی سحاد سراشی کل دا سی او واقعا او یو مصیبت پیخ شی چاگی که رسوائی زیادتی چې انسان نه حیا لري کیږي عزت نه لري کیږي. د قرآن اصول دا و چې انسان خاموش ګټه پکې ده په عزت کې وپاتې شي. وإذا جاءهم أمر من الأمن أذاعوا به دا خو د کافرانو او منافقانو عادت و. کله چې هغې کې به یو حادثه پېښه شوه، یو واقعه به وشوه خطرناکه، نو هغې به یو ته وي بل ته وي، نو ځان به یې په خپله رسوا کړه، د خپل ځان بې عزتي به یې د خپل لاس نه وکړه. او قرآن کریم ویلي چې ها داسې مه کوئ، اچا تم وای نو په پرده کې به پاتې شئ، په عزت کې به پاتې شئ، بے حیائی با نہیں بیا. اللہ وی زدر باندھے پردہ چو موخ انسان، تب خپل ځان باندھے پردہ واچو، اچھا تا مو آیا. قرآن مونگتا دے عزت خبری کی داو موی چستا سو اکثر خپل میان کی دشمنے و جنگونا و شرونا دسنا پیدا کی گی، دوڑی راوڑی نا، بس او خبر راوړی او تاسو پاغي باندې د تیزین کار واخلې او سوچ او فکرونه کینو ډېر لوی نقصان پیښ شي. نو ویلو چې ایو الذین آمنو ان جاکم فاسق بنبأ فتبینوا، ای مؤمنانو چې کله تاسو ته یو بیدبار سړی خبر راوړی، نو تلاش کوئے، تحقیق کوئے چې دا خبر اوری گا سنگا دا، دا غنزان پو کوئے چی چان را لد دا خبر راغلی، او پا غیبان دی فوراً را پاسای ما دا تیزین او دا غسین کار ماخلے. ولی ان تصیبو قومم بجہالت، یو قوم تبا ارسه پا ناپوی سرا و پا جالت سرا غٹ دشمنی بجوڑش. نو قرآن مونگ تا دو اصول و خبری خی چیز مونگ زندگی پاگی سرا سمیگی، مونگ تا اخلاق خی چی حدیث پاک کرا گلیو نبی علیہ السلام ویلیو چی پتل دی میزان کے ډیر عملونه بی ولیکم کم وزن او درنواله چې په اخلاقو کې دی نو په بل عمل کې نشتا. چې مسلمانان یو بل سره ډیر خوش اخلاقه سره وخت تیری، خنده پېښانه سره وخت تیری، او په معمولی خبرو باندې اوچتیږي نه، ګرمیږي نه، دا اخلاق دی. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، متقيان او جنتيان خوا خلق دي چغي هر وخت کې الله نه يري، دا حکمونه په زير اوړي، او که پلمیان کې چرته شر شدت پیدا شي نو الکاظمین الغیظ، اگر غصہ سڑا کی، والعافین عن الناس، او چانو تا نقصان رسیدلی نو معافیو تاو کی، چه بس غلطی دا اوشوا او اللہ دی معافیو کی، مونگا معاف کرے. نبی علیہ السلام پا مخ کی او سڑے لگیا او دیر بد ردی کنزل فحش دیوی، نبی علیہ السلام ویچ انی اعلم کلمتا، انی اعلم کلمتا، ما تا دا سی او کلمہ معلوم دا، کچر دا سڑے اگا کلمہ ہوئی نو دا دا غصب ختم شی. او اگا دا دا چی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واسڑے بدبخت ہوں ناغوی ولی زلی ونیم اسو، ولی شیطان نم پا کراغی کنا، ناغا سلی تخلق لی ونیوی چه پیریان پیراغلی کنا، چه اگر شیطان نم واری دنو ویوی چه دا خطاسو پا ما بایند لی ونی گمانو که از خلی ونی نیم، ناغا تی ناڑو سب پیدوانو استا. دا خو مسلمان تی نفید اخلی چه دقا وخراشی انده بزروی چه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوه الا بالله سمر کلمات و تیادی نغه بووی نو بس الله بخیر کی د ډیر لوی بلان او بچی د ډیر لوی مصیبت او جنگ او عداوت او دشمنی نو بچی په یوې کلمې سره چې وی چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا الله شیطانم هلاکی او تباکی مونږ د دې ظالم نخلاص کی. نو قرآن ټول زمونږ د دې ژوند د عزت او د برکت لپاره دی، خصوصه او فکر پکاري خامخا مانیس د کل پکاري چې مونږ ته آیاتونه یادی کنه، چې د وخت وخت لپاره قرآن کې آیاتونه چې دا وایي دا وایي الله و خیر کی. کتابانه سم مصیبت او ير راضی، هر قسم پریشانی راضی، نو آیت الکرسی وایا دا معلومه ير چاته. اخری دو سورتونه د قران، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دا چې نازل شو نبی علیہ السلام بیا نور دمونه نه چې لغای پری خودو حسن او حسین باندې چې نوسیو، بلکې دا دواړه سورتونه وې پیوي د هر مصیبت او د هر مرض او د هر یری لپاره وې داوي. درسې قران کریم کې ډیر سورتونه او آیاتونه شته چې هغه د وخت وخت د انسان د ضرورت لپاره، بعضې داسې چې مونږ باندې ژوند ډیر آسان کړی دی، او هغه خاص کر دا آیت ته چې کله الله محرمات بیانې چې تاسو باندې دا سیزونه حرام دي، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به، تاسو باندې الله مردار حرام کړی دي، وینه حرام کړی ده، وحد خنزیر او دغه سید غیر الله نظرانی او شکرانی لکه دا مرض د پخوان راغلی دی، هغې ته چا حرام نه وي د پخوان دا مرض راغلی دی چې خلق د الله په نوم څه شی دومره نه ورکوي، او چې دی په خیال کې کوم داسې ډېر لوی بزرګان او غوثان قطبانی د هغې په نوم باندې ورکړه کوي چې هغې ته د هغه شکرانه او نظرانه ویل شي. لکه او زمانه دا سه و چه اصحاب کهف قرآن کی رازی دا غی پا حق کی مشهوره و چه دا وطنو ادی پا یو غار کی ملاستو دری سوا نه دا پاس دری سوا کال پس الله جو اندیکلو لوی واقعا دا گور دا غی زمانه خلق و بیا دا غی پا نم بانده ککولی ورکولو اغیتی نصرف دغا فیدا واغستا دغا مطلب زان پی حلاکو شرک بیکو. او دی زمانه کیم یوم علماء اور از خبر اکول چی مدرسه کی داخلو ما او طالب راغی او استاز تیوی چیر تمال دا صحاب کهف دا نمونه اولی کا پا ما بانده تبا رازی، اغه ته وی چیرې ما ته خو یاد نه دی خو جلالین په هاشه کې وګورنو، نو چې یو طالب علم وي او مدرسه کې داخلي او هغه دومره د خپل ایمان نه نه خبرو چې دا تبه الله را وستره، نو هغه به بوزي کنه دا بازا صحابه کهف نمونه به یادومه چې تملیخا او مکسلمینا او ارفخشد او دانو، نو دی خلق خراب کړه، نو دا نظرانی شکرانی حرام دی. الله بیان کړل چې دا سلور پنځه سیزونه په تاسو باندې حرام شوي، خو ورپسې بیا ویلی دی چې فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسمع له، ها چې یو بنده محتاج شو اوګه شو مرگ ته نږدې شه د لوګې نه، نو ضرورت ته کنه، نو ضرورت ته وجه نه اغله د امردارم حلال شو، دغه وینم دغه غوخه د خنزیروم ضرورت ته کنه. دا په دین کې اسانتیا ده. ډېر ځله چې بیمار سخت شي او ډاکټر وایي چې د لوینه په کار ده، نو خلق ولوینه ورکوي کنه. نو وینه خو حرام ده، حرام ده. خدا فمنستر د لاندې راضي کنه، د دې قانون د لاندې راضي چې الله رخصت ورکړي دي. دغه سي قران کې د پردې حکم دي چې زنانه او پرده کوي د پردو خلقو نه. او د انبیاء او د اصولو نبی علیہ السلام هم چې خلقو به ایمان راوړو، نو چې ناری نه بو ناغله به لاس ورکړل او هغه کلمې به ووي چې شرک بنکم، کفر بنکم، دا بنکم، دا بنکم، چې کوم حرام سیزونه وو. او چې کله زنانو به ایمان راوړو، ناغی به اپل ناستو د نبی علیہ السلام صرف الفاظ به وو چې دا الفاظ وایې. نی او سره لیدل قتل کړیو، نی لاس د نبی علیہ السلام لاس ته پردې زنانو د لاس سره چر نه دی لګېدلې. وګوره چې کله ضرورت راشي نو بیا رخصت راشي. نو اوس دا مسله ده چې کچرې زنانه بیماری نو ډاکټر د هغې نبز کتې شي، ځکه ضرورت دی که نه. دغه سه انجکشن، دغه سه چې کوم قسم علاج یې، نو هغه اجازه ته ده په معنی تر د وجنا چې محتاج شو کنه. الله ضرورت ته وجنا حرام او ګنا سيزونوم جایز کی. دغه سه کچره مقدمه په خشي او کورټ ته ضرورت شي، نو تلی شي ځکه چې قاضي ته پیش کیږي او خبرې وکړي، خپل دعوه وکړي. دغه وخت کې موږ پردې حکم نشتا. دا د قران د سور آیاتونو اسانتیا ده، موږ ته نیو خبر نو. که د روزې مسله ده، نو الله وی چې بیماری او سفر باندې، نو ستا د پار رمضان نشتا. اختیار دې که نیسی هم او که نه نیسی هم، بیا به قضا راوړي. و چې موږ د خپل دین نه نیو خبر، نو یو سړی کله کله د تن دینا د لوګې نه مړ شي، خو یې نن روژه به نه ماتو ما او ما چرې. دا جهالت ته کنه. الله موږ باندې اسانی، موږ یې په ځان ګرانو. معمولی غونتې مرض چې نو الله اسانه کړې ده، چې ته خیر دی، تا ته اجازت ته ماتولې شي، بیا بیاونی سی. نو په هر حکم کې د الله رب العزت پورا رخصت ته رخصت ته. قرآن د دې لپاره وایو چې خپل ځان د نجات او د خلاصی لار ځان له وګورو، چې دې دنیا کې هم ژوند په عزت تیر شي، دې دنیا کې هم ځان له قرآن په وجه باندې الله سره ځای وګورو، چې دا ډیر د خیر او برکت کتاب دی. دې سره محبت ساتل او په دې باندې خپل مرګري او خپل دوستان او خپل خپلوان راجمع کول او پاغي خوشحالي کول، چنن و د امتیاز په کور کې څومره خیر او برکت دی. دا د ایمان وجه ده. نبی علیہ السلام تپوس چې یو سړی او تویلو چې زما مور مړه ده، خیرات ورپسې کوما چې اوبه رسی که نه. نبی علیہ السلام وی او رسی خو علیک بالماء، د اوبو خیرات وکړه. څنګه د اوبو وی او کوی او که نه، بس چې څومره هغې نه خلق اوبس کی، که انسانی که نور سی، نو دغه ډیر زبردست خیرات دی، خرچ پې دومره نه کیږي او د ختمې دوشه نه ده. ناغه کو یو کنستو ادا زندامه ده مور خیرات شو ده ده دو دلیله و یو قرآن که و یو پا حدیث که و قرآن که اللہ ویلی چه جهنمیان دیر تکیشی دیر اسوزی نو جنتیانو تواوازو کی چه ان افیزو علینا من المائی ای جنتیانو برا کئیم گورا جنت کی خوار سو دیر دی خوراکو نار سخو اغیدو بولی نم اخلی زکر جدا دیر لوی خیرات تے او بل حدیث کې راغلی نبی علیہ السلام وی چې د ابو خبره مې تذکر وکړه چې او بندو ناغه یو تګی سپیل او بو ورکړی وی چې هغه تندې مړ کېدو او هغه ول چرته د ابو تنظیم کومول یې کنو هغه جنت تلالو نو انسان خو ډیر معزز دی چې ته انسان له تند ماته کې او بو ل ورکې او بخل نه کې کنه دا ډېر لوی خیرات دی. نو قرآن مونږ ته یو بل سره د خو اخلاقو خبرې کوي، یو بل سره د همدردۍ خبرې کوي، یو بل سره د خوش اخلاقۍ خبرې کوي، یو بل سره د امداد او د تعاون معمولی غونډې چې ستا د لاس نه څه کېږي ته به یې نه ګڼې او الله به هغې کې تا له دومره لوی اجر اچولی. چ حضرت عائشہ ناستا و سوک سوالگری رالا ناغی والا دا انگور دانا ورکلا نو ناس چی سوکو اغیو خاندلو چی اغی خو خیر غختو اتا والا دا انگور دانا ورکلا حضرت عائشہ و تاوی چی گورا سورہ زلزال کے راغلی چی فمن یعمل مثقال ذرت خیرن یرن چاچی دی یوی ذری امرا خو عملو کن نداغی بدلے باوی نکن قیامت کے نوی دا دی انگور دا دانی نسور ذری جوڑی گی ذرہ خو دیر معمولی شید اللہ اغن دا پریخی یا دکڑی دا دا انگور دانا خو دیر غٹا دا تا سویولی دا نظر نسپک گنے پیغمبر نو ویل چې خپل عمل ته بس پک نه ګوري خپل گاونډي سره به امداد کوي او اگر کو هغه سوچ وته ویل شي د ساروی چې سوځې دلی چې دا خپل گاونډي ته اوچته کړه نو بس تا خیرات شو اگر خوراک نه یو مو خطاب خپل سودو کو از قرآن نمونگا دا فیدی حاصلو چا آخرت خواسیم اللہ پدی باندی ورکی ولیکن دا دنیا جون پی خیستا کی گی پلولی او دوستی او یو بل سر ارور ولی دا پی دیر مضبوطی گی چا دا قرآن دی اصول تا گوری از قرآن دی احکام تا گوری او چا دا نینو دا خلق جون دا جانوروی گوری انن چې تاسو ګورې کړه چې یو پلار مور نه پیدای خو لیکن یو بل سره به زره تعلق او په یو بل مخ نه لګي یو بل په سبا دې رد به وي دا وجه دی چې قران نشته داغي په کور کې داغي په سینه کې او داغي په ماحول کې نو څه کې دا چې یو بل سره دشمنان کړی دي نو کدی ته تو رسنس دا قرآن آیاتونو پڑھو کی وی او داو تیاد وی چی اللہ وی و تعاونو علی البر و التقوی ای خلقو یو بل سر امداد کوئی دا ایمان پوجبان دی دا تقوی پوجبان دی چیستا زلونو کی دا خدای یرائی کنا نو بس دا لوی صفت تی پا یو مسلمان بنده کی چی قرآن واوری دو نولکی دا اللہ یر رالا بس دا اوچت شیر زکا اللہ وی چی مومنان اغا چاہتاوی چی زازو کر اللہ و جلت قلوبهم کل چی دا اللہ نم واغستی شینو دا دی زرنو یریگیم دا ام دیر دخا چې قرآن نمونږه صرف دومره قدرې مطلب حاصل کو چې کله د الله نوم واغستې شي او زمونږ په زړه کې یره راشي نو دغه بنده دی شکر وباسي چې مؤمن خو یمه. ولی بانګ شروع کړه الله اکبر نو زر پاسې زما او مې چې جل جلاله دا د خدای یره له په زړه کې کنه. دغه سي هر ځای کې چې چانم واغست نو استاذړو کې یره راشد الله قرانم دغه غواړي نور یره تن لری شي چې دې زلونو کې د مخلوق نه یری وي دغه عظمتونه هغه په قران سره ختم شي. چیندوان د بګوان نه یریږيو سیکان د ګورو نانک نه یریږيو عیسایان د عیسی علی السلام نه یریږيو شیعگان د حضرت علی نه یریږيو دا مریدان او خلق د خپل پیران نه یریږيو بس یی د یری نسله ګوت نشي ورولې دومره په داغي روپ پروت ته دا وجه دا چې د قران نبی ارته دی قران مونږ ته داخی چې استاذل کې بدبل چا یره نه خالص د الله یره بې دغه سلیمان دی دغه اصل تقوا ده چې د چا په زړه کې راشي. ځکه الله رب العزت وی چې ما قران نازل کړی دی لیکن دا خلق سوچ نه کوي په دې کې کدی په کیسه نه سوچ او فکر کولې نو دی په کورونو کې د دې په اولاد کې د دې په مال کې پارس کې وخیر او برکت وو. الله رب العزت توفیق راکې چې قران سره ژوند تیر کو او د قران آیاتونه او احکام زړه کې راولو چې د قران تلاوت په مونږ باندې خوګ لګي او د دې ادب او احترام کو بس دا زمونږ د نجات د پاره لوی وسیله او ذریعہ ده او ډیر برکتی دی او ډیر مبارک دی هغه خلق چې غي په خپل اولاد باندې دومره مهنت وکړو چې د قران ناظر او ترجمه او په دې باندې ختم وکړو عزیل چې الله دې عوض ورکی قیامت کې نو داغه صحد او انتها نشته دي. خو دې ودا مطلب نه لکه په خوانو خلقو چې بس ختم یو کو او ټپ یې کو نه دا به راخلو دا پرېګدونا دا زموږ د ژوند سره سمه مسله ده. تر مرګ پورې به قران سره تعلق او محبت او مینا ساتو چې الله موږ د دې د برکت نه محروم نه کی. واخر دعوانا الحمد.